İbrahim elden geldi. Onun babası şehitlerin ilki, onun anası Hazreti Huzeyfe onu severdi. Cennetin yaranı Ammar bin Yasir, Hazreti Huzeyfe onu severdi. Cennetin yaranı Ammar bin Yasir. Yakıldılar onu kızgın kumlara, sarkıttılar onu kör kuyulara. Ana baba şehit olmuş orada, canlarımız kurban olsun Ammar'a. Ana baba şehit olmuş orada, canlarımız kurban olsun Ammar'a. Müşriklerin büyük işkencelerine, aldırış etmeyen sahabilerdendin. İslam'ın uğruna canını verdin. Cennetin yaranı Ammar bin Yasir, İslam'ın uğruna canını verdin. Cennetin yaranı Ammar bin Yasir. Yakıldılar onu kızgın kumlara, sarkıttılar onu kör kuyulara. Ana baba şehit olmuş orada, canlarımız kurban olsun Ammar'a. Ana baba şehit olmuş orada, canlarımız kurban olsun Ammar'a. Ana baba şehit olmuş orada, canlarımız kurban olsun Ammar'a. Ana baba şehit olmuş orada, canlarımız kurban olsun Ammar'a.